Ненавісныя прыблуды. Ненавісныя прыблуды і падбрэхічы іх юды за салодай крыважэрнай баюць нам аб смерці вернай і капаюць ужо магілу Беларусі нашай мілай. Ды не ўцям сляпым прарокам, што вякі пабедным крокам Беларусі дзе няспынна пад такія брэх і кпіны. І палягуць яны самі чорнай падлай злымі псамі. У ім выкапаны дол, і асінавы ім кол закалоціць наш народ на ўспамін пра гэты зброд.